साधनता घृताची धियम घृताचिम साधनता मित्र और वरुण ये देवता हैं इस मंत्र के भी पवित्रता करने में चतुर उदजन पूत दक्षम मित्रम ऋषादसम वरुणम और शत्रुओं का नाश करने वाला माने यहां पर दिया है धातुओं को खाने वाला औषजन वायु को मैं ग्रहण करता हूं घृताचिम धियम साधनता ये दोनों वायु मिलकर घृताची जल निर्माण धीय माने कर्म साधनता सिद्ध करने वाले हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है वैसे पर इसको एक दो सात मित्रावरुण मित्र को बुलाता हूं मैं पवित्र बल वाले को वरुण को भी ऋषादसम का अर्थ कर दिया हिंसकों का जो परास्त करने वाला है कर्म को जल वर्षण को साधने वालों को साधनता ये द्विवचनांत रूप है साधने वाले कर्म को जल वर्षण कर्म को घृताचिम धियम जल वर्षण कर्म को साधने वाले मित्र वरुण प्राण अपान के नाम है प्राणो वै मित्र अपानो वरुण प्राण का विशेषण है पवित्र बल वाला पूत दक्ष अंदर जाता हुआ प्राण स्वच्छ वायु से शरीर में पवित्र शक्ति का संचार करता है और अपान का विशेषण है हिंसकों को परे फेंकने वाला ऋषादस बाहर को निकलता हुआ अपान दूषित वायु सहित रोगों अज्ञान अंधकार काम क्रोध आदि शत्रुभूत बुरे भावों को बाहर फेंकता है प्राण और अपान ये दो निरोगता और सुख रूपी जल की वर्षा करते हैं। इस मंत्र में साधक निरोगता और सुख के लिए प्राण अपान रूपी मित्र और वरुण का आह्वान करता है और इन्होंने दिया है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने मित्र का अर्थ हाइड्रोजन गैस और वरुण का अर्थ ऑक्सीजन गैस लेकर इन दोनों के द्वारा जल माने घृत के निर्माण का वर्णन किया है। मित्र प्राण और ऑक्सीजन का नाम मित्र प्राण और ऑक्सीजन का नाम वरुण है उदान अर्थात हाइड्रोजन का नाम है प्राणोदानो प्राणोदानो मित्रावरुण प्राणोदानो मित्रावरुण सत्व ब्राह्मण में ऑक्सीजन पवित्र बल वाला पूत दक्ष और प्राण शक्ति को प्रदान करने वाला है ऐसा अर्थ किया है। और ये दूसरे कई व्याख्याकारों को मैंने देखा तो इसी तरह से अर्थ कर रहे हैं कि ये वासकतम जल और मैत्रावरुण मित्र और वरुण इन वायुओं से उत्पन्न हुआ ब्रह्मन हे अन्नदाता जल उर्वश्या मनसाधि जाता तू विद्युत के मन से संकल्प सामर्थ्य से मन से का अर्थ कर दिया विद्युत के संकल्प सामर्थ्य से अधिजाता उत्पन्न हुआ है जल को कहा द्रप्सम स्कन्नम त्वा जल रूप में परिणित तुझको द्रप्सम स्कन्नम त्वा दैवेन ब्रह्मणा उत्तम अन्न उत्पन्न करने के लिए विश्वे देवा सब देव सूर्य किरणे पुष्करे त्वा आददंत अंतरिक्ष में तुझे धारण करते हैं। तो ये सब इन्होंने दिखाया है एक प्रकार से आलंकारिक ढंग से रूप दे दिया जो यहां पर निरुक्त में वर्णन किया है उतासी मैत्रा वर्णों इसकी जो भूमिका में इन्होंने बनाया उर्वशी के दर्शन से मित्र और वरुण का जो जल था वो चूपड़ा चस्कंद रेत है जल चस्कंद चूपड़ा द्रप्सह संभृतो भवति सब तरफ से द्रप्सह का अर्थ किया जो संभृत होता है सानियो भवति द्रप्सह संभृतो भवति सानियो भवति एकत्रित हुआ हुआ उपभोग के योग्य होता है। सान्युभूति सर्वे देवा पुष्करे त्वा ददंत अधारयंत, सारे देव अंतरिक्ष में तुझे धारण करते हैं। जल जो है वो सानीय है, पेय है, उपभोगार है। और आगे कोई पूछना है पीछे का जी? इसमें ये जो लिखा तस्या दर्शनान मित्रावरणयो रेतश्च स्कंधा जी, मित्रावरण का मतलब यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम लेते हैं जी, तो उसकी संगति इस उषा से अप्सरा से कैसे लगेगी? अप्सरा कौन है और घटेगा कैसे यहाँ पर? विद्युत ही है वो तो। जब हम मित्र और वरुण का अर्थ वो गैसे लेते हैं जी, तो उर्वशी का अर्थ विद्युत लेना होगा जी। तो अब ये कैसे घटेगा यहाँ पर? विद्युत का करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या अंतर आता है? विद्युत इसको ऐसे बताया ना कि उर्वश्या मनसोदि जाता, विद्युत के संकल्प सामर्थ्य उत्पन्न हुआ। वो मंत्र में ये कहा कि उर्वश्या मनसोदि जाता, उर्वशी के संकल्प सामर्थ्य से कौन? वशिष्ठ उत्पन्न हुआ। उर्वशी के मन से संकल्प सामर्थ्य से वशिष्ठ पैदा हुआ जो कि मैत्रावरुण है। जल हुआ, वशिष्ठ मतलब जल हुआ। वशिष्ठ मानी वासक्तम, बसाने वालों में जो सबसे ज्यादा वशिष्ठ, तो जल हुआ फिर। जल हुआ और मैत्रा वरुण जो हो गया वो मित्र और वरुण, इनको गैस के रूप में देख लिया। मैत्रा वरुण प्राण अपान या दो जो गैसे हैं मैत्रा वरुण, उनसे जो संबंधित है उसको मैत्रा वरुण कहेंगे। मित्रा वरुण यो हो संबंधी मैत्रा वरुण, मित्र वरुण शब्द से अण प्रत्यय कर दिया, मित्र वरुण का जो संबंधी है वो मैत्रा वरुण हो गया। जी देवी वाक उसमें लिख रहे हैं कि वशिष्ठासह पितृवत वाचम अकृत, अर्थात वशिष्ठों ने पिता के समान वाणी को किया। एक मंत्र उद्धृत कर रहे हैं वशिष्ठ के लिए, वशिष्ठा से जो वशिष्ठ के थे वो देवी वाक को उत्पन्न किया अपने पिता के समान पितृवद, तो देवी वाक की तरह वर्णन कर रहे हैं वो। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि इनका संबंध किस तरह है, ये भी ज्ञात विषय भी इसका ज्ञात नहीं हुआ, इसका कोई उस तरह का उदाहरण नहीं मिलता, इस तरह लिख रहे। वशिष्ठ पिता हुआ और देवी वाक पुत्री हुई? नहीं, वशिष्ठ को देवी वाक से कह रहे हैं वो, तो ये पितृतुल्य आप बता रहे हैं। तो मित्रावरुण मतलब देवी वाक को करने वाले अंतरिक्ष में, और उसी के समान ये वशिष्ठ उनका जो पुत्र हुआ। उर्वशी क्या हुई? उर्वशी अदिति माता के रूप में इस तरह कुछ उदाहरण दे रहे हैं, आदि देवी का अर्थ ही कर रहे हैं। उर्वशी अदिति होगी, मित्रावरुण उन पिता रूप में इस तरह दे रहे हैं ये मित्रावरुण। और ये लिखे कि इनका मित्रावरुण के साथ क्या मतलब संबंध है अभी, ठीक है वो तो ज्ञात नहीं। हाँ। पर मित्रावरुण और वशिष्ठ और उर्वशी तीन शब्द है ना? हाँ जी। उर्वशी अदिति माता होगी। हाँ जी। और मित्रावरुण उनका पिता हो गया और वशिष्ठ पुत्र हो गया। हाँ जी। अब ये वशिष्ठ मित्र वरुण के साथ उर्वशी के किसके साथ संबंध हुआ जो मतलब वशिष्ठ हुआ, ये मतलब ये भी जात अभी मतलब संबंध का जात नहीं हो रहा, ये भी लिख रहे हैं साथ में। मित्र वरुण के साथ किसका संबंध है जो वशिष्ठ हुआ? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वशिष्ठ मित्र वरुण का पुत्र माना जाता है, किसी को पता है? और ये इतिहास के घटना के बारे में कह रही है, इतिहास में घट नहीं सकता। नहीं, मित्र वरुण दो का पुत्र बता रहे हैं ना। हाँ जी, दो का पुत्र तो हो नहीं सकता है। वशिष्ठ एक जो है, दो का पुत्र तो कैसे होगा? घटना को थोड़ा सा बहुत ही विचित्र ढंग से प्रस्तुत किया है, तो उसका कोई आलंकारिक स्वरूप ही होना चाहिए। मैत्रावर्णो वशिष्ठो उर्वश्या ब्रह्मन मनसो धी जाता है, ब्रह्मन संबोधन है मंत्र में, जो ब्रह्मन है वो संबोधन है। ब्रह्मणा दैवेन, ये मैत्रावरुण जो भी सूक्त हैं थोड़े जटिल तो हैं ऐसा मेरे को, मैत्रावरुण जो भी वेद में मैत्रावरुण सूक्त आ जाते हैं तो थोड़ा कठिनाई होती है समझने में। हैं, मैत्रावरुण का पुत्र है वशिष्ठ और उर्वशी माता है, उर्वशी माता है, मैत्रावरुण जो है पिता है और वशिष्ठ पुत्र है। हाँ, वशिष्ठ जल हो गया। जल से बिजली उत्पन्न होती है, ये तो पहले भी चर्चा हो चुकी है ना। आकाश में जो विद्युत है, विद्युत से जल नीचे आता है, अंतरिक्ष से जो नीचे जल आता है वो विद्युत से आता है। 33 11 जो गैस है ना जी, वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें विद्युत का विभव करने से, विद्युत को डालने से उसमें जो धनात्मक ऋणात्मक जो भी परिवर्तन होते हैं उससे जल की उत्पत्ति हो रही हो। प्रयोगशाला में दोनों गैसों से जब मिलके जल बनाया जाता है उस समय विद्युत का प्रयोग होता है, ऐसा मेरे को ध्यान आ रहा है। एक विशेष उसमें चार्ज उत्पन्न होता है, विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उससे ये दोनों मिलकर के जल बनने लग जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है जी। तो ये इसमें विद्युत शब्द तो आता है इससे पहले वाले मंत्र में जी। 33वां जो सूक्त है एक बार देखिए आप, प्रारंभ से इस सूक्त के जो ऋषि हैं वो मैत्रावरुणी वशिष्ठ है, मित्रावरुण का पुत्र जो वशिष्ठ है इस मंत्र का ऋषि है, और वशिष्ठ पुत्र फिर आगे वशिष्ठ के पुत्र हैं इसके ऋषि। 10 11 12 13 14 पांच मंत्रों का ऋषि तो वशिष्ठ पुत्र हैं, और 7 33 11 7 33 सूक्त है ना, 1 से 9 तक वैत्रावरुणी वशिष्ठ है और 10 से 14 तक वशिष्ठ पुत्र हैं। और 1 से 9 तक वशिष्ठ पुत्र ऐसे दिया है और 10 से 14 तक वशिष्ठ, नहीं नहीं आप देवता देख रहे होंगे, ऋषि देख रही हूँ गुरु जी। ऋषि तो वशिष्ठो मैत्रावरुणी है 1 से 9 तक, देवता भी वही है, और देवता भी वशिष्ठ पुत्रा इंद्रोवा ऐसे दे दिया। पर इसमें वशिष्ठ पुत्रा इंद्रोवा, वशिष्ठ पुत्र या इंद्र ये देवता है, और 10 से 14 तक वशिष्ठ पुत्र तो ऋषि हैं और वशिष्ठ देवता है। अच्छा, और ऋषि और देवता तो एक ही है गुरु जी, ऐसे लिखा है देवता ते एव, और ऋषि जो आप बता रहे हैं उससे अलग। स्वित्यंचो मा दक्षिणत जन दक्षिण तक कपर्दा धियन जिन वासो अभिहि प्रमंदु उत्तिष्ठन वोचे परिबर्हि सोनरी नमे दुराद अवितवे वशिष्ठः। शब्द भी बड़े जटिल जटिल हैं। स्वित्यंचो वृद्धि को प्राप्त, इस सूक्त में वशिष्ठ मुख्य प्राण का प्रतीक है, इन्होंने भूमिका बनाई। इस सूक्त में वशिष्ठ मुख्य प्राण का प्रतीक है, वशिष्ठ पुत्र प्राणों अथवा इंद्रियों के प्रतीक है। दास राज्य शब्द दस दुरीतियों के समूह का और इंद्र आत्मा का प्रतीक है। दास राज्य दस दुरीतियों के समूह का और इंद्र आत्मा का प्रतीक है। स्वित्यंचो मा दक्षिण तस्क पर्दा वृद्धि को प्राप्त मुझको। स्वित्यंच टूस्वी गति वृद्धियों धातु से, स्विति टूस्वी गति वृद्धियों धातु से, स्वितिम वृद्धिम गतिम अंचंती प्राप्तवंती स्वित्यंच वृद्धि को प्राप्त। अंचु धातु और स्विति दो का समुदित रूप है। मुझको दक्षिणतः बढ़ी हुई रश्मियों वाले दक्षिणतस कपर्दा धियन जिन वासो कर्मों को पूर्ण करने वाले। कपर्द जो है रश्मि नाम में पड़ा है क्या? दक्षिण शब्दो दक्षतेर विद्यार्था कपर्दा शिखा स्थानीय रश्मिया ऐसे दे दिया। हाँ, बढ़ी हुई दक्षिणतः बढ़ी हुई, दक्षिण शब्द जो है वृद्धि अर्थ में ले लिया। दक्षिणतस कपर्दा एक ही शब्द है, ये दक्षिणतः कपर्दा एक ही शब्द है पूरा। तो बढ़ी हुई शिखा स्थानीय रश्मियों वाला वृद्धि को प्राप्त मुझको बढ़ी हुई रश्मियों वाले धियन जिन वासो, ये भी एक शब्द है, कर्मों को पूर्ण करने वाले। अभी ही प्रमंदु अभित अभी अभित प्रमंदु मानी हर्षित कर रहे हैं। वृद्धि को प्राप्त बढ़ी हुई रश्मियों वाले कर्मों को पूर्ण करने वाले बहुचरांत शब्द है। धियन जिन वासो अभी प्रमंदु मुझको हर्षित कर रहे हैं। उत्तिष्ठन वोचे परि बरहसो नृन मैं खड़ा हुआ, उत्तिष्ठन खड़ा हुआ, मैं बोल रहा हूं यज्ञ के आसन से बरहिशो नृन मनुष्यों को नायकों को। नमे दुराद अवितवे वशिष्ठा नहीं मुझसे दूर जाने योग्य हैं, नमे दुराद दूर जाने योग्य हैं, अवितवे वशिष्ठा अत्यंत निकट वास करने वाले, वशिष्ठा अत्यंत निकट करने वाले नहीं मुझसे दूर जाने के योग्य हैं। यहां पर नमे दुराद अवितवे, अवितवे शब्द का अर्थ है तवेंग प्रत्यय कर दिया अवधातु से, अवितवे। हाँ जी, हाँ अवधातु के तो बहुत सारे अर्थ हैं, तो अवितवे अत्यंत निकट वास करने वाले मुझसे दूर जाने के योग्य नहीं, ये पहले मंत्र का अर्थ है। तो यहां पर जो है दूरात, तो वो जो पंचमी हो जाती है ना, दूरम अर्थ में दूरात है, दूरात का अर्थ है दूर, दूर से अर्थ नहीं है। वृद्धि को प्राप्त बढ़ी हुई ज्ञान रश्मि वाले विविध प्रकार के कर्मों और ज्ञानों को पूर्ण करने वाले धियन जिन वास ज्ञान रश्मियों वाले दक्षिण तस कपर्दा, कपर्द शिखा स्थानीय रश्मि होगी। तो स्वित्यंच वृद्धि को प्राप्त बड़ी ही ज्ञान रश्मियों वाले और विविध प्रकार के कर्म करने वाले, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां अपने कर्मों से अपने पितृतुल्य मुझ प्राण को प्रसन्न कर रही हैं। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियों का जो पिता है वो प्राण बता दिया, पितृतुल्य मुझ प्राण को प्रसन्न कर रही है। अंतर्यज का निष्पादक प्राण अंतर्यज्ञ की वेदी पर स्थित होकर अपनी संतति भूत कर्म संपादक इंद्रियों और प्राणों को आदेश कर रहा है। मुख्य प्राण कपर्द माने कपर्द जी गुरुजी, कपर्द तो ये है ना ज्ञान ज्ञान रश्मि, दक्षिण तस कपर्दा विविध बढ़ी हुई ज्ञान रश्मि वाला दक्ष वृद्धि अर्थ में है। और कपर्द का अपना ही अर्थ होता है रश्मि गुरुजी, कपर्द का रश्मि नहीं शिखा स्थानीय रश्मि ऐसा लाक्षणिक अर्थ कर दिया। शिखा अर्थ होता है कपर्द का। शिखा स्थानीय ज्ञान रश्मिषाम दक्षिण तस् कपर्द बहुव्रीहि समासे शिखा अर्थ है कपर्द का और वो यहाँ पर रश्मि के रूप में ले लिया। तत्स्थ लक्षण कर रहे कपर्द का जो शिखा स्थानीय कैसे अर्थ निकलेगा निरुक्त की दृष्टि से अगर देखें तो क से कैप लेंगे और पर्दा यानी कपड़ा ऐसा कपड़ा जो कैप के रूप में हम काम में लेते हैं उसको उसको कपर्द कहते हैं। क मानी कपड़ा नहीं पर्दा पर्दा अच्छा अच्छा कैप तो जो क मतलब तो कैप तो क्या हुआ भाषा तो भाषा है प्राचीन काल में ये शब्द रहा होगा तो ऐसा पर्दा जो कैप के रूप में हो वो ऊपर ही होता है हमारे कपर्दा जटा जूटा स्वामी दयानंद ने अर्थ किया जटा जूट हाँ तो वही बात आ गई जी दक्षिण दक्षिणता कपर्दा जटा जूटा ऐसा ब्रह्मचारी नाम ते तो वो आजकल उन्होंने ऐसा बना लिया पहले हमारे जटा जूट करके कर लेते होंगे और उसमें दूसरा और हो सकता है जी काले का भी द्योतक होता है ना जी तो जटा जूट हो गए तो बाल तो काले ही होते हैं तो काले रंग का जो पर्दा है वो कह का अर्थ काला कैसे कर दिया काले का अच्छा कृष्ण का क ले लिया ना जी अच्छा कृष्ण का क ले लिया और पर्दा का मतलब ऐसा होता है ना जो परे दाह दूसरे को परे कर देता है आवरण ला देता है ना वैसे तो कहे भाई पर्दा उर्दू का शब्द है पर कपाल होता है ना इसको जो रक्षा करता है जो रक्षा करता है वो ठीक है ये तो संस्कृत वाला हो गया तो उत्तिष्ठन वोचे पर बरहिशो रीन इंद्रियों और प्राणों को आदेश कर रहा है कि तुम्हारा और मेरा निकट का संबंध है तो मेरी शक्ति से ही अपने अपने कर्तव्यों का पालन करती हो तो तुम्हें मुझसे दूर जाना उचित नहीं है न मे दूरा दबी तवे वशिष्ठ अत्यंत निकट वास करने वाले तो वशिष्ठ कौन हो गया यहाँ वशिष्ठ मुख्य प्राण का प्रतीक है मुख्य प्राण कौन होता है मुख्य प्राण तो प्राण ही होता है उसमें आता रहता है ना एक उपनिषद में मुख्य प्राण वो तो मुख्य प्राण आत्मा के लिए नहीं कहते मुख्य प्राण से टकरा कर सब चकनाचूर हो गए ये तो प्राणों के भी प्राण परमात्मा को भी मुख्य प्राण कह सकते हैं तो लेकिन प्राणों में ही पांच प्राण जो है उनमें या दस में देखेंगे तो प्राण ही मुख्य है वहां पर और वशिष्ठ पुत्र जो है ना वो दूसरी इंद्रियां हो गई वशिष्ठ के जो पुत्र हैं वो प्राण और इंद्रियां हो गए ऐसे लिखा है वशिष्ठ मुख्य प्राण और वशिष्ठ पुत्र प्राणों और इंद्रियों के प्रतीक है और दास राज्यां इसमें कहां शब्द है दास राज्य आगे आता होगा दूराद इंद्रम अनयन्ना सुतेना तिरो वैशंतम अति पांतम उग्रम पाशद्युम्नस्य वायतस्य सोमात सुतादिंद्रो अव्रणीता वशिष्ठान आप लोगों के पास पुस्तक नहीं है सब लेकर के बैठे हो आप तो चुपचाप हैं पुस्तक नहीं है वेदम पठामा न तो निरुक्तम मैत्र वरुण का एक बड़ी समस्या सुलझेगी तो अच्छा ही है ना का लक्ष्य भी तो वेद ही है लक्ष्य तक पहुंचे दूराद इंद्रम अनयन्ना सुतेना कैसे समाधिस्थ अवस्था में बैठे हैं आप सब तो पीछे क्योंकि अभी निरुक्त नहीं चल रहा है पुस्तक नहीं मिली अच्छा हाँ पीछे नहीं दी ना इन्होंने आज प्रातःकाल है ना प्रातःकाल आवश्यकता नहीं आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए दूराद इंद्रम अयन अयन अनयन आ आ है इसका पदच्छेद सुतेन तिरो वैशंत मतिपांत मुग्रम पाशद द्युम्नस्य वायतस्य सोमात सुताद इंद्रो अव्रणीता वसिष्ठान। दूराद इंद्रम दूर से इंद्र को ले आए अनयन, दूराद इंद्रम अनयन इस ओर सोम के द्वारा। आ सुतेना, सुतेन सोम के लिए आता है सुत शब्द। दूर से इंद्र को ले आए सोम के द्वारा। तिरो वैशंतम अतिपांतम उग्रम तिरस्कार करके, विषयों में प्रवेश का तिरस्कार करके, वैशंतम अतिपांतम उग्रम पीने वाले को उग्र को, पांतम पीने वाले को उग्र को, पाश द्युम्नस्य वायतस्य सोमात सूताद इंद्रो अव्रणीता वसिष्ठान। पाश द्युम्नस्य यस के बंधन का जाल सम बुने हुए, पाश द्युम्नस्य ये समस्त पद है, वायतस्य जाल के समान बुने हुए का, सोमात पाश द्युम्नस्य वायतस्य सोमात, सोमा दिव्यानंद के कारण पाशद्युम्नस्य वायतस्य, पाशदुम्नाख्यस्य वायता पुत्रस्य वायतस्य, पाशदुम्नाख्यो राजा वायता पुत्र वायतम पाशद्युम्नम, पाशद्युम्नस्य पाशात प्राप्तम द्युम्नम यशो धनम येन, स्वामी दयानंद ने अर्थ किया पाशद्युम्नस्य पाशात प्राप्तम द्युम्नम यशो धनम येन तस्य वायतस्य विज्ञानवत। पाश द्युम्नस्य वायतस्य सोमात यस के बंधन का जाल के समान बुने हुए का, यस का जो बंधन पाश द्युम्नस्य वायतस्य जाल के समान जो बुना हुआ है उसका तिरस्कार करके दिव्यानंद के कारण निष्पादित किए हुए का, सुताद इंद्रो अव्रणीता वशिष्ठान, इंद्र ने वशिष्ठों का वर्ण किया। पाश द्युम्न यस अथवा धन का बंधन है, पाश द्युम्न यश और धन का बंधन है जो जाल के समान बुना हुआ है। पाश द्युम्नस्य वायतस्य पाश द्युम्न राजा भी एक, पाश द्युम्न यश अथवा धन का बंधन है जो जाल के समान बुना हुआ होने से प्राण और इंद्रियों को बांध लेने वाला है। इंद्रियों ने विषयों में प्रवेश का तिरस्कार कर दिया, क्यों? उनकी ओर से मुख मोड़ लिया, यश या धन रूपी बंधन का तिरस्कार कर दिया। सोमात दिव्यानंद के कारण वे निष्पादित किए हुए सोम दिव्यानंद के आकर्षण से आनंद के अभ्यासी और तेजस्वी इंद्र मन को दूर से खींचकर अपनी ओर ले आया। इंद्रो अव्रणीता वशिष्ठान, इंद्र जो है, अब यह वशिष्ठान बहुवचन में प्रयोग है, इंद्र जो है वशिष्ठान मुख्य प्राण सहित अन्य प्राणों को उसने अपनी ओर ले आया। तब मन रूपी इंद्र ने आनंद के कारण इंद्रियों और प्राण रूपी वशिष्ठों का खूब वर्ण किया। मन रूपी इंद्र ने आनंद के कारण इंद्रियों और प्राण रूपी वशिष्ठों का खूब वर्ण किया। दूराद इंद्र मनयन आसुतेना, इंद्र को दूर से इंद्र को ले आए इस सोम के द्वारा। ये जो आनंद है इसके द्वारा दिव्यानंद के आकर्षण से आनंद के अभ्यासी और तेजस्वी इंद्र मन को दूर से खींचकर अपनी ओर ले आई। स्त्रीलिंग में ले आई कर्ता कौन है गुरु जी? इंद्रियों ने विषयों में प्रवेश का तिरस्कार कर दिया, उनकी ओर से मुख मोड़ लिया, यश और धन रूपी बंधन को तिरस्कार कर दिया। बाद में वे इंद्रियां निष्पादित किए हुए सोम दिव्यानंद के आकर्षण से आनंद के अभ्यासी इंद्र मानी मन को दूर से खींचकर अपनी ओर ले आई। तब मन रूपी इंद्र ने आनंद के कारण इंद्रियों और प्राण रूपी वशिष्ठों का खूब वर्ण किया। ये तो ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है, मस्तिष्क जो है ना वो छोड़ दे रहा है काम करना ही। इसमें जी जो आपने बताया था कि मित्रा वरुण का पुत्र है वशिष्ठ जी, और उषा भी विद्युत है, उर्वशी है विद्युत, उर्वशी विद्युत हो गई। हाँ, हाँ उर्वशी विद्युत हो गई, तो उससे मान लो वशिष्ठ जल बना। हाँ, और जल का पुत्र फिर विद्युत को कहा गया, नहीं वशिष्ठ का पुत्र विद्युत को कहा गया फिर, वशिष्ठ का पुत्र बोल रहे मित्र वरुण का पुत्र वशिष्ठ हो गया और उर्वशी का भी पुत्र है, उर्वशी का भी पुत्र हो गया ठीक है वशिष्ठ। अब वशिष्ठ का पुत्र भी विद्युत है ऐसा बोल रहे थे, जल से विद्युत उत्पन्न होती है तो वो भी ठीक है ना, जल बन गया और जल से विद्युत उत्पन्न होती है। नहीं वशिष्ठ पुत्र किसी ने बोला नहीं था क्या? नहीं वो इस तरह मैं कह रहा था कि यह वशिष्ठ प्रसूत मंत्र में ब्राह्मण पद से संबोधित है, वह और उसके साथी वशिष्ठ अंतरिक्ष में देवी वाक अथवा मंत्रों के कर्ता हुए, इसलिए ऋग्वेद 10:66-14 में कहा वशिष्ठासः पितृवत वाचमकृत, अर्थात वशिष्ठों ने पिता के समान वाणी को किया। एक एक एक तो वशिष्ठ पुत्र इंद्र को कहा था ना जी, इंद्र वशिष्ठ पुत्र है, इंद्र वशिष्ठ पुत्र कहा था तुझे? एक जगह पहले आ चुका है ये, अभी नहीं पिछले में किसी ने बोला होगा, मैंने देखा कि इंद्र को वशिष्ठ का पुत्र माना गया, इंद्र फिर विद्युत हो गया, इंद्र को वशिष्ठ का पुत्र माना, इंद्र को वशिष्ठ का पुत्र यानी इंद्र वशिष्ठ से भी उत्पन्न होता है यानी जल से भी उत्पन्न होता है। अच्छा वो आप उनकी संगति लगा रहे हैं, जल से विद्युत उत्पन्न होती है तो वशिष्ठ से इंद्र वशिष्ठ का पुत्र हुआ, तो यद्यपि विद्युत मित्रावरुण से मिलकर के जल को उत्पन्न करते हैं लेकिन उस जल से फिर विद्युत उत्पन्न होती है इसलिए इंद्र पुत्र भी उसका लगा सकते हैं। आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि रापा, वहां अग्नि से जल होता है, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि रापा, वहां ये तो विद्युत वैसे तो अग्नि है पर विद्युत को अलग मान करके। गुरु जी इसे उसमें खंड सूक्त में दसवां मंत्र जो है वहां पे अगस्त्य और वशिष्ठ का दोनों के साथ में वर्णन आया और वेद देवता के अनुसार बता रहे कि दोनों भाई हैं, इसी सूक्त में दसवां मंत्र। हाँ दसवां मंत्र में विद्युतो ज्योति परिसंजीहानम, विशेष प्रकार प्रकाशमान ज्योति को विद्युतो ज्योति छोड़ने की इच्छा वाला परिसंजीहान मित्रावरुणाय तपस्यताम त्वा, मित्र और वरुण जब दोनों ने देखा तुझको, ज्योति को जब मित्र और वरुण ने देखा तत्ते जन्म तैकम वशिष्ठ, हे वशिष्ठ वो तुम्हारा पहला जन्म। अगस्त यत्वा विषा जभार, अगस्त जब तुझको प्रजाओं में ले आया, वशिष्ठ का पिता अगस्त है, वशिष्ठ और अगस्त दोनों भाई है, भ्राता है वशिष्ठ और अगस्त, तो अगस्त जब तुझको प्रजाओं में ले आया, वहां पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कह रहे थे ये लोग। गुरु जी एक भगवान यद विचारणीयम अस्ति तत् पश्चात भवेत् पूर्वं निरुक्त पाठो भवेत्। ठीक है तो वाजस्पत्यम वाजपतनम सनेम वाजस्पत्यम, वाजपतन कहते हैं सोम को, वाजम अन्नम पस्त्यम पतनम यस्मिन तम, वाज अन्न को कहते हैं और पस्त पतन है जिसमें, ऐसा जो सोम, जिस सोम को अभिमुख करके ये वाज है अन्न है हमारे लिए सर्वोत्तम भोज्य है। पस्त का अर्थ पतन कर दिया, वाज के लिए पतन है, वाज के लिए पतन है जिस पर बलवर्धक एतद अस्माकमिति मन्यमाना संतो यम सोमम अभिमुखेन पतन्ति स वाजस्पत्या सोमा सनेम भजेमयि, सनेम का अर्थ है हम उसको सेवन करें, वाजस्पत्यम सनेम वाजस्पत्य को सेवन करें, वाजस्पत्य वाज तो अन्न होता है और पस्ते पतन होता है, तो अन्न के लिए अन्न के लिए पतन है जिसमें, सप्तम अर्थ में बोगरी, अन्न के लिए पतन है जिसमें, माने अन्न को पाने के लिए हम अभिमुख होते हैं जिसकी तरफ, हमारे लिए जो भोज्य अन्न है ऐसा समझकर उसी उसकी प्राप्ति के लिए हमारा पतन होता है, माने उस तरफ हम गति करते हैं, उस तरफ हम जाते हैं। तो वाजस्पत्यम बुद्धिवर्धक जो सोम है उसका हम सेवन करें, ये इस मंत्र में कहा है। सनेम वाजस्पत्यम, अन्न प्राप्ति के लिए माने अन्न हेतु पतन है जिसका, जिसमें अन्न हेतु पतन है जिसमें, ऐसा जो सोम है उसका हम भक्षण करें, बुद्धिवर्धक सोम का भक्षण करें। गुरु जी क्या अर्थ हुआ अन्न हेतु पतन है जिसमें? पहले तो आपने ऐसे बोला था गुरु जी कि बलवर्धक सोम, ये अर्थ है बलवर्धक सोम। वाज कहते हैं बल को, अन्न को, तो अन्न का भी जो परिणाम है वो बल है, तो बल के लिए हम जिस बल के लिए गति करते हैं जिसमें, जिसकी तरफ, जिसके लिए। तो गुरु जी अलग अलग अर्थ नहीं हो जाएंगे? एक तो अन्न के लिए गति करते हैं जिसकी ओर, अन्न नहीं वाज, जब पश्चिम की बात चल रही है ना भ्राता जी, वाज नहीं, इसी का बता रहा हूँ। वाज पश्चिम और वाज गंध्यम में थोड़ा ही तो अंतर है। वाज पश्चिम में ये अर्थ है वाजमानी अन्न, और वाजमानी अन्न का परिणाम बल, दोनों वाज के अर्थ हैं। वाज अन्न को भी कहते हैं और बल को भी कहते हैं, दोनों में पढ़ा भी है निरुक्त में, वाज अन्न नाम में भी पढ़ा है, बल नाम में भी पढ़ा है। अन्न और बल दोनों को वाज कहते हैं। तो वाज हमको वाज मिले, अन्न मिले, या हमें बल मिले, तो सोम को अभिमुख करके ये वाज, सोम को अभिमुख करके हम वाज की तरफ गति करते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा जो आहार है उसको पाने के लिए हम उधर झुकते हैं, उधर जैसे कि उधर हम ध्यान देते हैं। वाजपस्त्यम सोमम सनेमा, वाजपस्त्यम सोम का विशेषण बना रखा है, वाजपस्त्यम सोमम सनेमा। भगवान मंत्र सोम, तो इस वाजपस्त्यम शब्द कहाँ पहुंच रहा है, वहां जाएंगे हम। तत्तु सम्यक अस्ति परम मंत्रे न वर्तते, देवता सोम है ना, और बहुव्रीहि समास करेंगे तो अन्य पदार्थ सोम ही जाएगा। तम सखाया पुरोरुचम यूयम वयम च सूरया अस्याम वाज गंध्यम सनेम वाज पस्त्यम यूयम वयम च सूरया, तुम और हम मिलकर के, विद्वान लोग तुम और हम मिलकर, तम पुरोरुचम वाज गंध्यम अस्याम, शीघ्र तेज देने वाला जो वाज गंध्य है उसका सेवन करें, और वाज पस्त्यम सनेमा उसका सेवन करें। दो चीजों का सेवन करने के लिए कहा, वाज गंध्यम और वाज पस्त्यम। यूयम वयम च सूरया, तुम और हम मिलकर के, सूरी तो विद्वान को कहते हैं, सखा हुए हुए, पुरोरुचम कहा उस सोम का, भौतिक स्तर पर सोम जो है उसको वाज गंध्यम और वाज पस्त्यम कहा, आध्यात्मिक स्तर में वही बल देने वाला, बल की प्राप्ति का हेतु, और वाजपस्त्यम अन्न की तरफ पतन होता है, बल की तरफ पतन होता है जिसमें, ऐसा जो सोम है, ऐसा जो भक्ति रस है, उसको हम अस्याम सेवन करें, उसका उपभोग करें। भगवान अत्रायम प्रश्नः, यह शब्द मंत्रे न पठितो भवति सापि देवता रूपेण यदि तत्र वर्णितः ग्रहितुं शक्यते वा? कथन न शक्यते। वाज गंध्यम बहुव्री समास जब करेंगे, बहुव्री समासेन तत्र किम ग्रहिष्यते, तत्तु सम्यक अस्ति, तत् प्रधानभूतम् अस्ति न, एवम् अपि तु भवितुम् अर्हति वाजपस्त्य शब्देन साक्षात् सोमः गृह्येत। साक्षात् कथं गृह्येत? पुनः स्वेच्छया कुतः आगमिष्यति? सोम देवता इति निर्दिष्ट अस्ति, पुनः वाजपस्त्यमिति बहुव्रीहि समासः, तत्र स्वरेण बहुव्रीहि समासः निर्धारितो अस्ति, इति कृत्वा तत्र वाजपस्त्यम बहुव्री समासेन सोम सोमार्थ ग्रहीष्यते सोमार्थ ग्रहीष्यते वाजगंध्यम इत्यनेन अपि वाजपस्त्यम इत्यनेन अपि हाँ वाजगंध्यम अपि सोम एव अस्ति वाजपस्त्यम अपि सोम एव अस्ति भिन्न दृष्ट्या वाजगंध भी सोम का वाचक है और वाजपस्त भी सोम का वाचक है जैसे परमेश्वर के हजारों नाम है ना तो आप पूछेंगे कि अंतर क्या है प्रवृत्ति निमित्त या जो क्रिया है उसका अंतर है ना विष्णु अलग प्रवृत्ति निमित्त से है शिव अलग प्रवृत्ति निमित्त से है रुद्र अलग प्रवृत्ति निमित्त से है तो सोम को वाजपस्त्यम और वाजगंध्यम कहने में क्या दिक्कत है प्रवृत्ति निमित्त अलग हो गया ना वाजगंध्यम तो हो गया बल प्राप्ति के लिए जो बल प्राप्ति बलाय ग्राह्य ग्राह्य बहुव्री नहीं है भवन्तः एव एवं इसको मंत्र दिया होगा ना एक बार देखो ना वाजगंध्यम कस्य वाजपस्त्यम स्कंद स्वामी ने दिया होगा ना कस्य शब्दस्य यही एक ही तो मंत्र में है दोनों वाजगंध्यम और वाजपस्त्यम पहले गंध्यम है बाद में पस्त्यम है एक ही मंत्र में दोनों है सम्यक अस्ति किम द्रष्टव्यम अस्ति अत्र बहुव्री समासो अस्ति अथवा अन्य कश्चित समासो अस्ति तद्वलोकनीयम् इति पृच्छामि वाजगंध्यम वाजेन अन्नेन सत्वादिना मिश्रयितव्यम् अच्छा ये दो तृतीय तत्पुरुष कर दिया वाजपस्त्यम वाजम च अन्नम पतनम च परम एतद् अन्नाद्यम् अस्माकम् इति मन्यमानाः पतन्ति यस्मिन् देवास्तम् इत्यर्थः बहुव्री समासः अस्ति किम् प्रथमस्तु अस्ति तृतीया समासः गुरुजी हाँ? ग्यारहवें मंत्र में सोम शब्द आया है हाँ? उसका कुछ अनुवर्तन लग रहा होगा उसी का अनुसार ग्यारहवें मंत्र में सोम आया है पूरे कितने मंत्र हैं बारह मंत्र हैं गुरुजी बारह मंत्र हैं और देवता क्या है सब मंत्रों का पवमान सोम पवमान सोम है तो बस ठीक है आगे पीछे कहीं ना कहीं तो पूरा सूक्त ही उस इसमें ये दो अलग अलग क्रिया है ना जी अश्यामा और सनेमा हाँ। और वाज का अर्थ अन्न और बल दोनों ही ले रहे हैं तो जैसे हम कहें कि अन्न तो हम खाएं और बल को प्राप्त करें उसका उपयोग करें वैसे तो अन्न भी प्राप्त करना कहा जा सकता है लेकिन उसको हमने खाया और बल को अश्याम अस धातु भोजनार्थक है भोजनार्थक लेते हुए और उसको फिर वाजगंध्यम को भी हम उसमें अन्न रूप में कुछ अर्थ लें अगर उसको या तो सोम भी लेते हैं तो सोम को हम खाएं और सोम का उपयोग करें यानी उसका बल हमारे शरीर में आए और तद अनुरूप हम कुछ करें दो अलग अलग होने चाहिए वैसे तो क्रियाएं सनेम क्रिया उसके साथ जुड़ रही है जी सनेम को जोड़ेंगे वाजपस्त्यम के साथ और अश्याम वाजगंध्यम दो अलग अलग वाक्य हैं और भिन्नता तो होनी ही चाहिए बिल्कुल समान अर्थ तो दोनों के नहीं होने चाहिए नहीं प्रवृत्ति निमित्त की दृष्टि से कह रहा था मैं तो चंद्रमणि जी ने अर्थ तो जैसे आप बता रहे हैं जी जी वैसे ही किया है पर दोनों क्रियाओं का अर्थ एक ही कर दिया भक्षण सेवन यहाँ ये जो मुकुंद झा जी है ना 242 पृष्ठ पर मुकुंद झा जी ने ये दिया है वाजगंध्यम वाजेन अन्नेन मिष्टयितव्यम अन्न गृहम अश्याम व्याप्नुयाम ऐसा दुर्गाचार्य जी ने अर्थ कर दिया वाजगंध्यम वाज अन्न के द्वारा मिलाने योग्य गुरु जी बहुव्री समास फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या स्वर है वाज आज उदाते गुरु जी हाँ बहुव्री समास लग रहा है ये तो और वाज पस्त्यम में भी आज उदात है समास तो बहुव्री होना चाहिए इन्होंने कर रखा है तृतीय समास अन्नम अन्न मिश्रम सोमम सनेमा वाजपस्त्यम का अर्थ कर दिया अन्न मिश्र अन्न से मिश्रित सोम का सेवन करें स्वर से समास का निर्धारण होना चाहिए पर कई जगह स्वर का भी अतिक्रमण कर जाते हैं ये लोग अर्थ संगत होते हुए नहीं देखते हैं इसलिए न स्वर संस्कार मात्री है था। स्वर और संस्कार का कहीं अर्थ नित्य परीक्षा था, अर्थ के विपरीत अगर है तो उसका अनादर करके भी अर्थ के कारण तो अतिक्रमण करना ही पड़ेगा जी इनका। उसको अतिक्रमण ना कहें, उसमें विकल्प मान ऐसा भी होता है। नौ अट्ठानवे बारह है ना, नौ अट्ठानवे बारह जी। सोम अर्थ तो खैर आ जाएगा जी, इसमें देवता भी है और पूर्व मंत्र में भी है तो कोई बात नहीं है। तम सखाय है पुरोरुचम, तो तम पुरोरुचम वो उसी को ही गृहित कर लेंगे जी। तम सखाया इससे पहले मंत्र में सोम आया है और कहीं सोमा बहुवचन में दिया है। ते प्रत्नासो व्युष्टिषु सोमा पवित्र अक्षरन अवप्रोथंत सनुतर उरश्चित प्रातस्ता अप्रचेतसा। ते प्रत्नासो व्युष्टिषु, पो फटने के समय में प्रत्नास प्राचीन वाले, प्राचीन काल वाले व्युष्टिषु सोमा, सोम पवित्र अक्षरन, पवित्र है वो जो छलना है ना, छानने पर प्रवाहित होते हैं अक्षरन, प्रवाहित होते हैं पवित्र, छानने में प्रवाहित होते हैं। अपप्रोथंत सनुतर, हुरश्चित अपप्रोथंत सनुतर हुरश्चित, सनुतर तो अव्यय है, परे ललकारते हुए अंदर छिपे हुए को अपप्रोथंत, ललकारते हुए अंदर छिपे हुए कुटिलता से धन छीनने वालों को हुरश्चित। प्रातस्ता अप्रचेतसा, प्रातः काल में उनको श्रेष्ठ ज्ञान से रहितों को, वे प्राचीन काल से प्रवर्तमान आनंद रस हमारे अंदर छुपकर बैठे हुए अपने छल कपट से हमारे सद्गुणों को हमसे छीन लेने वाले, छल कपट से हमारे सद्गुणों को हमसे छीन लेने वाले उत्तम ज्ञान से हीन काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुणों को परे ललकारते हुए जीवन की प्रभात वेला में ज्ञान रश्मियों का उदय होने पर चिंतन मनन के सूक्ष्म छानने में प्रवाहित हो रहे हैं। ये पहला मंत्र है। अपप्रोथंता सनुतर हुरश्चिता माने उत्तम ज्ञान से हीन, उत्तम ज्ञान से हीन काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुणों को परे ललकारते हुए जीवन की प्रभात वेला प्रातः तान अप्रचेतस, जीवन की प्रभात वेला में ज्ञान रश्मियों का उदय होने पर चिंतन मनन के सूक्ष्म छानने में प्रवाहित हो रहे हैं। श्रेष्ठ ज्ञान से रहित उनको, श्रेष्ठ ज्ञान से रहित जो वे काम क्रोध आदि जो कुटिल भाव हैं उनको अपप्रोथनता ललकारते हुए ये जो सोम है वो प्रवाहित हो रहे हैं। फिर ये तम सखाया पुरोरुचम, उसको हे मित्रों सम्मुख प्रकाशमान को तुम और हम विद्वान उपासक पान करें बलप्रद गंध वाले का, वाजपस्त्यम बलकर गंधम, वाज गंध्यम का अर्थ कर दिया बलकर गंधम, बलकर साधु गंधोपेतम, बलप्रद गंध ये तो गंधी बात कह रहे हैं, बलकर साधु गंधोपेतम अंग्रेजी में भी वैसा ही किया, फ्रेग्रेंट एंड इनवोगेरेटिंग, तो बल पर बलप्रद गंधोपेतम उत्साह देने वाली सुगंध जी जी, ऊर्जा बल के संदर्भ में ले सकते हैं। तो बल के आश्रयभूत उस आनंद रस को प्राप्त करें और बलप्रद गंध वाले को हम पान करें, सनेम का सेवन करें, ये तो उसी तरह से बता रहे हैं वाजगंध्यम और वाजपस्त्यम बल के आश्रयभूत, बल का जो आश्रयभूत है उसको सेवन करें प्राप्त करें, बल के आश्रयभूत को प्राप्त करें वाजपस्त्यम सनेमा, सनेमा का अर्थ कर दिया प्राप्त करें, और वाजगंध्यम अश्याम, बलप्रद गंध वाले को अश्याम पान करें, सेवन करें। जी बहुत सारे सोम कौन से हैं ऊपर वाले मंत्र में? आनंद रस, ते प्रत्नासो विष्टुषी सोमा पवित्रे अक्षरन, प्राचीन काल के से प्रवर्तमान जो आनंद रस हैं, पुराने जो आनंद रस हैं हमारे अंदर छुप कर बैठे हुए, अपने छल कपट से हमारे सद्गुणों को छीन लेने वाले, छुप कर बैठे ना काम क्रोध आदि, जो छल कपट से छीन लेने वाले, उत्तम ज्ञान से हीन अप्रचेतस हैं, जो उत्तम ज्ञान से इन काम क्रोध आदि दुर्गुणों को परे ललकारते हुए जीवन की प्रभात वेला में ज्ञान रश्मियों का उदय होने पर चिंतन मन के सूक्ष्म छानने में प्रवाहित हो रहे हैं, तो ये जो सोम हैं जो भौतिक रूप से, और ये तो ज्ञान ज्ञान के रूप में जो सोम है, आनंद के रूप में, शांति के रूप में जो ज्ञान रश्मियों के रूप में जो सोम हैं, उनको यहां पर आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहे हैं वाज गंध्यम अस्याम वाज पस्त्यम सनेमा। इसको स्थूल रूप से भी ले सकते हैं जी, औषधि जो है प्रातःकाल जी, प्रातःकाल ये विरेचक औषधि विरेचक औषधि लग रही है प्रातःकाल, जो दुर्गुणों को हटाती है हमारे और अच्छी सुगंध वाली है, उत्साह भर देती है हमारे में, तो विरेचक औषधि है, सुबह ले ली तो फिर शुद्ध हो गया, ऊर्जा आ गई। जी जी तो वाजपस्त्यम वाजगंध्यम बलप्रद गंध वाले, वैसे गंध शब्द गंध्यम, गंध्यम जो शब्द है इससे हम गंध को बलप्रद गंध वाले, अल्प अर्थ भी होता है जी। गध्यति तो आगे आ रही है, गध्यम, अच्छा इसमें भी बता दिया, गध्यम गृणाते रिज्रा वाजम न गध्यम यू युषन, गध्य एक स्वतंत्री शब्द बताया, ये तो एक अलग शब्द है गध्यम, आप इसके साथ मत जोड़िए, ये एक शब्द है ना अलग, अच्छा हाँ वो अलग वे अलग दृष्टि, यहाँ पर एक बार गद्य शब्द इसमें दिया है क्या, वाजपस्त्यम वाजगंध्यम गद्य शब्द दिया है, गधिता शब्द दिया है इसमें निरुक्त में पदनामों में, गद्य शब्द भी दिया है, गद्य शब्द दिया है फिर गधिता दिया है, तो गद्य तो इसमें पुस्तक में तो दिया नहीं, ये जो पुस्तक मेरे सामने है 243 पृष्ठ पर 551 अच्छा है तो उसमें गंध को ग्रहण नहीं करते हैं क्या, गंध को गंध इसीलिए बोलते हैं कि उसका ग्रहण करते, उसमें कौन सी असंगति है, करते हैं लेकिन ठीक है योग रूढ़ी होता है वो तो आप वैसे कैसे कैसे चले जाते हैं सभी लोग, अभी चलने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं फिर इसको ही गाय कैसे कहते हैं, गद्यम गृणाते एक अलग शब्द है, सोमे वत्र अभिधेया ऐसा दिया है, गद्यम मानी सोम, रिज्रा वाजम न गद्यम यू युषन, ये जो मंत्र है सरल मार्ग से वाजम इव गध्यम सोमम यू युषन, हे भगवान इंद्र अवश्यु कुत्सस्य रक्षणम इच्छु, कुत्स जो कुत्स को रक्षा करने का इच्छुक, कुत्स कौन होता है, हैं वज्र का भी नाम है गुरुजी और ऋषि का भी नाम है, यासी कुत्सेन सरथम अवश्यु तोदो वातस्य हरेयोर ईशाना, कविर यदहन पार्याय भूषात, वामदेव का यह तोदह गद्यम गृणाते, गद्यम गृणाते, हम इसमें मंत्र पढ़ रहे थे ना, ये यासिक उत्सेन सरथम अवश्यु तोदो वातस्य हरियोर ईशाना जी। ये अंतिम चरण से इसका अर्थ प्रारंभ होगा ना गुरु जी, कविर यद अहन पार्याय भूषात, जिस दिन कवि हो जाओगे। कविर यद अहन पार्याय भूषात, जब तुम ज्ञानी हो जाते हो। यद अहन ये सप्तमी का अर्थ है, देखिए एक बार, कविर यद अहन पार्याय, आखिरी जो पंक्ति है ना, चंद्रमणि जी ने मंत्र दिया है पूरा, कविर यद अहन पार्याय भूषात, जिस दिन तुम पार जाने के लिए तैयारी कर लेते हो, पार्याय भूषात, संसार सागर से पार जाने की तैयारी कर लेते हो, रिज्जा वाजम न गंधम युयुषन, कवि कवि मानी दूरदृष्टा, यदहन जिस दिन पार्याय पार जाने के लिए भूषा तैयारी कर लेते हो, खड़े हो जाते हो कि मुझे तो अब संसार से पार जाना है, तो यद गद्यम वाजम न रिज्रा युयुषन, तो तुम ग्राह्य बल की तरह, गद्यम वाजम इव, ग्राह्य बल की तरह सरल मार्ग से सत्याचरणों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए, युयुषन ग्रहण करते हुए, और अवश्य कुछ सेन सरथम यासी, सरथम यासी मध्यम पुरुष की क्रिया है, अवश्य आत्म संरक्षण को चाहते हुए कुत्स के साथ रथ पर आरूढ़ होकर के चल पड़ते हो, और तोदो वातस्य हरियोर ईशाना, इतनी तेज गति से जैसे कि वायु के घोड़े ही, वातस्य हरियोर ईशाना, वायु के घोड़ों के मालिक होकर के होते हुए, वातस्य हरियो ईशाना, वातस्य मानी वायु के घोड़ों के ईशान होते हुए, तोद तोद शब्द एक बार इसको ना ओम इसको खड़ा कर दो, मेरे को तो ये सब उलझ पुलझ रहता हूं मैं इसमें। बैठे हुए का भाग्य भी बैठ जाता है, है? मेरे को पुस्तक ही बुद्धि सक्रिय नहीं हो जी, उलझ पुलझ रहता हूं इसमें, बस ठीक है ठीक है। अभी शाम को कैसे करेंगे, कैमरा बंद कर दिया है, बंद है ना कैमरा, बंद नहीं, वो सबको सुविधा नहीं रहेगी ना, व्यायाम आदि करते हैं, कोई कुछ करता है, और तो कोई काम ही नहीं है ना, इसीलिए तो आए हैं, इसीलिए तो आए हैं, बाकी तो सब दूसरे स्थानों पे इधर उधर हो जाएंगे दूसरे कार्य तो। हाँ जी चलिए, 4, 16, 11 है ना ये मंत्र, यासी कुत्सेन कुत्स के साथ समान रथ पर उसकी रक्षा चाहता हुआ तुम जाते हो। ऐश्वर्यों के स्वामी परमात्मन, तेरा स्तोता ये जीवात्मा जिस दिन कवि हो जाता है, क्रांतदर्शी होकर इस भवसागर को पार करने के लिए तैयार हो जाता है, कवि यदहन पार्याय भूषात, पार्याय मानी पार जाने के लिए भूषात तैयारी कर लेता है, जब आत्मविश्वास के साथ अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाता है, ये अंतिम चरण का अर्थ है। कबीर यद अहन पार्याय भूषात, जिस दिन वो पार जाने के लिए तैयारी कर लेता है तो क्या होता है, दुष्टों को दंडित करने वाले तुम तोदो वातस्य हरयोर ईशाना, दुष्टों को दंडित करने वाला तोदह, तोदह का अर्थ हो गया दुष्टों को हिंसित करने वाला, दंड देने वाला, तुद्व्यथने, अपने स्तोता की रक्षा की कामना वाले होकर अवश्यु, अवश्यु का अर्थ है अपने स्तोता की रक्षा की कामना करने वाला, परीक्षा में भी क्यच हो जाता है, अपनी रक्षा की इच्छा नहीं, स्तोता की रक्षा का इच्छुक परमात्मा को संबोधन कर रहे हैं, अवश्यु परीक्षा में क्या हो रहा है, जैसे अघायु होता है ना दूसरे के अघ को चाहने वाला, तो दूसरे की रक्षा की चाहने वाले, स्तोता की रक्षा चाहने वाले तुम, तोदय हो गया दुष्टों को दंडित करने वाले, अपने स्तोता की रक्षा करने वाले, वातस्य हरयोर ईशाना मानी जो वायु के अश्वों पर शासन करता हुआ, अर्थात बहुत ही वायु के अश्वों का शासन करने वाले, वायु के अश्व ये तो बहुत ही एक वो मुहावरा जैसा हो गया, वायु के घोड़ों का भी शासन करने वाले, अर्थात इतनी तीव्र गति से पहुंच जाते हो अपने भक्त को बचाने के लिए, इतने तीव्र गति से पहुंच जाते हो कि बस अब एक क्षण की भी देर नहीं करते। वातस्य हरयो ईशाना, ये परमेश्वर के लिए बात कही जा रही है, और फिर कहा रिज्रावाजम न गद्यम यूषन, रिजुगामियों पर बल को मानो ग्रहण करने योग्य को वाजम न गद्यम यूषन। सरल मार्ग से आते हो, मतलब बहुत ही शीघ्रता से आते हैं, तो सरल सीधे मार्ग से, साक्षात मार्ग से पहुंचते हैं ना हम, घूमते घूमते नहीं पहुंचते। हाँ, रिज्रा सरल मार्ग से, सीधे मार्ग से तुरंत पहुंच जाते हो, शॉर्टकट आ जाते हो। वाजम न गद्यम यूयुषन, यूयुषन प्राप्त करने वाले बलों को प्राप्त करते हुए, वाजम न गद्यम यूयुषन, यूयुषन हाँ यूयुषन मिलाते हुए गुरुजी, प्राप्त करते हुए, ग्रहण करते हुए, युयूषण ग्रहण करते हुए, बल को मानो ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य जो बल है उसको मानो युयूषण गुरुजी, ग्रहण करते हुए, गद्यम का अर्थ हो गया ना गुरुजी, ग्रहण करने योग्य, तो हाँ ग्रहण करने योग्य बल को न मानी मानो युयूषण ग्रहण करते हुए सरल मार्ग से पहुंच जाते हो, इच्छा करते हुए सन भी ले रहे, युयूषण युयूषण ग्रहण करते हुए, युयुषण का अर्थ तो इन्होंने इच्छा किया है, हाँ जी प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए, संत संभक्तुम इच्छन, संभक्तुम इच्छन, युयुषण स्वकीय रथे योजन, अपने रथ में युक्त करते हुए, बहुत सारे अर्थ कर देते हैं, एक अर्थ कोई ये कर रहा है कोई ये कर रहा है उसको ग्रहण करने की इच्छा करते हुए, कोई कर रहा है स्वकीय रथम योजन, अपने रथ में युक्त कर, सायण ने अर्थ किया अपने रथ में युक्त करते हुए, और गद्यम का अर्थ हो गया है को धय हो गया, वर्ण व्यत्यय से है को धय हो रहा है, ग्रहीतव्य को गद्य बता रहे हैं, है को धय हो गया, स्वामी दयानंद ने अर्थ लिखा है गद्यम ग्रहीतव्यम, अत्र वर्ण व्यत्येन वर्ण लोपो हस्सिद्ध, वर्ण व्यत्येन वर्ण का तो लेप लोप कर दिया और है को धय कर दिया, ग्रहीतव्य के अर्थ में गद्य है, तो ग्रहीतव्य जो बल के समान, या मानो ग्रहीतव्य बल को युयूषण मिलाते हुए या युक्त करते हुए, युयूषण उसको सेवन करने की इच्छा करते हुए, आप एक बार अर्थ करो। आपने तो बहुत अच्छा अर्थ किया था रात को, तो यही तो किया था गुरु जी, जो आप बता चुके हैं यही किया था कि जिस समय कोई व्यक्ति क्रांतिदर्शी होता हुआ संसार सागर से पार जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो तो उसकी रक्षा के लिए जो है कुत्स सहित, अपने वज्र सहित, रथ सहित उसकी रक्षा की इच्छा करता हुआ परमेश्वर, तो दह सब सब सब कठिनाइयों को दूर करता हुआ वातस्य हरियो ईशानः, हवा के घोड़ों से घोड़ों पर शासन करता हुआ, माने बहुत तीव्र गति से रिचरा सरल मार्गों से, वाजम न गध्यम युयूषण, मानो ग्रहण करने योग्य बलों को ग्रहण करते हुए पहुंच जाते हैं। जो जो बल तुम्हारे साथ ग्रहण ग्रहीतव्य जो बल है उसको लेकर के मानो पहुंच जाते हो उसकी रक्षा के लिए। इसमें संकल्प हमारा यदि हो गया सुनिश्चित तो उसकी महिमा बताई। आखिरी जो चरण है, कविर यद अहन पार्याय भूषात, जो कवि क्रांतदर्शी दीर्घदर्शी होकर भविष्य दृष्टा होकर कि मेरे को इस रास्ते पर चलने से ये मिलेगा ऐसा निश्चित कर लिया और पार जाने के लिए संकल्पबद्ध हो गया, तब ये कहा कि तुम जो है ऐसा ऐसा करते हो, तोद होकर, तोद मनी बाधाओं का नाश करने वाले, दुष्टों का बाधाओं का नाश करने वाले, तोद होकर के शीघ्र गति से आप पहुंच जाते हो सरल मार्ग से, मानी सरल मार्ग का अर्थ है झटाझट पहुंच जाते हो। वातस्य हरियो, वातस्य हरियो इंद्र के वाहन के रूप में, तो वातस्य के साथ कैसे जुड़ गया है? वायु के हरि, ठीक है इसमें प्रयोग आ गया तो हमें तो अर्थ तो करना ही होगा। वातस्य हरियो, आपका कहना है कि आ कैसे गया वहां पर, तो सुनिश्चित कर दिया है। हरि इंद्र से वहाँ पे पड़ा हुआ है और इंद्र देवता है इस मंत्र का, इस मंत्र का इंद्र देवता है। हाँ जी, तो फिर हरि तो इंद्र के साथ जुड़ जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे जो कवि कह रहे हो इंद्र के लिए कह रहे होंगे क्रांतदर्शी। इसलिए मैं कह रहा था गुरु जी, हरि जो शब्द है हम वातस्य का, या तो वातस्य का इंद्र का अर्थ ले लो। फिर वातस्य का किसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं? तोदे के साथ, वातस्य तोदा हरयो ईशाना, ऐसा तो नहीं होगा। वातस्य हरयो ईशाना, वायु के अश्वों की गति से, ऋजुगामी अश्वों की गति से उसके साथ, तीव्र गति वाले ऋजुगामी अश्वों की गति से उसके साथ उसकी नैया पर सवार हो जाते हो, उसका खिवैया बनकर उसे पार लगा देते हो, अर्जुन के कृष्ण बन जाते हो, कुछ ऐसा यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। यासिक उत्सेन सरथम अवश्यु, अपने भक्त की रक्षा के इच्छुक होकर उसके रथ के ऊपर और उसके सारथी बनकर के आ जाते हो, कुत्सेन सह वज्र के साथ आ जाते हो, सुदर्शन चक्र के साथ आ जाते हो, सरथम यासी रथ के सहित आ जाते हो, तोद बनकर के। वातस्य हरयो ईशाना, वायु वेग से शासक बनकर के आ जाते हो, रिज्जा सरल मार्ग से वाजम न गध्यम युयुषन ग्रहितव्य बल को मानो साथ लेकर के स्वीकार करते हुए, कबीर यद अहन पार्याय भूषात जो क्रांत दृष्टा, जो क्रांत दृष्टा जिस दिन पार होने के लिए भूषा तैयारी कर लेता है तो तुम ऐसे ऐसे हो जाते हो। भक्त की रक्षा के लिए भगवान आता है ये दर्शाया है। ठीक है। गुरु जी जैसे हम वैसे तो सामान्य रूप से पुराण को मानते हैं जी, फिर भी ब्राह्मणों को तो खूब मानते हैं। हाँ, क्योंकि वेदों की आख्या कथानक रूप में दर्ज है। इस मंत्र का जैसे गजेंद्र मुख कहानी सुनाते हैं जी, तो इस मंत्र नहीं, इस मंत्र मतलब तात्पर्य कह रहे हैं कि जैसे गजेंद्र मोक्ष ने पुकारा वो आ गया, श्री कृष्ण आ गया उसको छुड़ाने के लिए जी, द्रौपदी का चीरहरण, गजेंद्र मोक्ष, ये सारे एक ही संदेश को दे रहे हैं कि जब हम असहाय महसूस करते हैं, अपना कोई भी हमारा नहीं और हम पूरा सरेंडर हो जाते हैं तब वो स्थिति आती है। ऐसे इन्होंने दर्शाया कि ऐश्वर्यों के स्वामी परमात्मा, तेरा स्तोता ये जीवात्मा जिस दिन क्रांतदर्शी होकर उस भव सागर को पार करने के लिए उद्यत हो जाता है, जब आत्मविश्वास के साथ अपना उद्धार आप करने के लिए तैयार हो जाता है, तो दुष्टों को दंडित करने वाला तू तोद होकर के उस अपने स्तोता की रक्षा की कामना करने वाला मानी अवश्य और ग्रहण करने योग्य बल को ग्रहण करके वाजम न गंध्यम, ये तो परमात्मा अपने साथ उस बल को लेकर के आता है हमारे पास, ग्रहितव्य बल को, कि जैसे अब मेरे को इसकी रक्षा करनी है तो ग्रहितव्य बल को हमारे पास लेकर के आ जाता है सरल मार्ग से। और कैसे कैसे आता है और ये बतलाया, ग्रहण करने योग्य बल को ग्रहण करके वायु के समान तीव्र गति वाले ऋजु मार्ग, ऋजुगामी अश्वों की गति से, ऋजुगामी अश्वों की गति से उसके साथ उसकी नैया पर सवार हो जाते हो और उसका खिवैया बनकर उसे पार लगा देते हो। तो वाजम न गंध्यम, यहां पर रिज्रा जो है कौन सी विभक्ति है ये इसमें देखने की बात है, ये कौन सी विभक्ति है सरल मार्ग से। गुरु जी सायण ने कर दिया ऋजुगामिनो अश्व और वेंकट माधव ने कर दिया ऋजुना मार्गेण, रिजुना मार्गेण टा कर दिए। हाँ, तो इन्होंने स्ट्रेट गोइंग स्टीड्स रिज्रा स्वकीय रथे योजन, कुछ की बार बार चर्चा कर रहे हैं, कुछ साय सुषणा सुषम ही बर ही, स्तोता के लिए कुछ का स्तोतार्थ भी होता है कर्ता स्तोमान इति उपमन्यवः। तो अगला मंत्र ना अगला शब्द लेते हैं गध्यति मिश्री भाव कर्मा, अगला 52वां शब्द है गध्यति मिश्री भाव अर्थ में, आगधिता परिगधिता ये मंत्र है, तो आगधिता परिगधिता मिश्री भाव अर्थ है यहां पर मिश्रित, ग्रह धातु से, तो ग्रह धातु से किया ना, और है को धय करेंगे, यदि ग्रह धातु से करेंगे तो ऐसे कर देंगे, इस रे का लोप है को धै गद हो जाएगा। तो ग्राम चंद्रमणि जी, रुद्रा का अर्थ नपुंसक लिंग में दर्शाया, रुद्राणी किसका विशेषण बनेगा? रुद्राणी दिखाया है, नीचे सबसे नीचे व्याख्या की तीसरा अर्थ है गुरुजी। रिज्रा युयुसन, इच्छा रखते हुए, सत्याचरणों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए। सत्य को तो फिर वो आचे जी वैसा ही हो गया, वो जो सनत सुजात का सत्य का अर्थ है कि वहां तो फिर मौन ही हो जाएंगे, फिर अर्थी नहीं करें। जी जी इनमें गुरु जी जो भी अर्थ है, हाँ, जो भी ग्राही है, मतलब बुद्धि संगत हमको लगते हैं, इनमें भी संशय हो जाता है कि ये ठीक है कि ठीक, कभी हमको अगर विश्वास साथ ये कहना पड़े कि नहीं इस शब्द का ये अर्थ है, ये संगति ठीक है, तो अभी तीन चार व्याख्याओं में हम किसको ग्रहण करें, ये नहीं समझ में आती बात। फिर उसको पढ़ेंगे नहीं अच्छा जी, पढ़ने वाले एक दो मिलेगा कोई, हाँ ये तो हो सकता है। इन्होंने तो कवि को तोदय को प्रथमांत रखा, इसके साथ जोड़ा है परमेश्वर के, इंद्र के साथ, वो जो सर्वेश्वर दूरदर्शता शासक, वायु समान घोड़ों का मालिक, वायु के समान घोड़ों का मालिक और ग्राह्य बल की तरह सत्याचरणों को प्राप्त करने की इच्छा रखता हुआ, आत्म संरक्षण को चाहते हुए वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ एक रथ पर आरूढ़ होकर जाते हुए, आत्म संरक्षण का इच्छुक चाहते हुए वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ, अब ये अवश्य कौन सा विभक्ति रख ली, आत्म संरक्षण को चाहता हुआ वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ, ये जम नहीं रहा। देखो कुछ चेन तो ठीक है, वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ आत्म संरक्षण को चाहता हुआ, फिर ये अवश्य का अर्थ अवश्य ना करना पड़ेगा, जैसे इन्होंने अर्थ किया है ना चंद्रमणि जी का, अवश्य कुछ चेन, अवश्युना कुत्सेन, आत्म संरक्षण को चाहते हुए वेदज ब्राह्मण के साथ, विशेषण का बना दिया तो तृतीय विभक्ति का अर्थ कर दिया ना, आत्म संरक्षण को चाहते हुए वेदज ब्राह्मण के साथ सरथम यासी, एक रथ पर आरूढ़ होकर के जाते हो, तुम जाते हो, कौन कवि तोदय इत्यादि इत्यादि जो कहा, चाहते हुए यत गद्यम वाजम न रिज्रा युयुषन, अहम पार्याय भूषात, क्या है ये अहम, अहन वह तुम प्रतिदिन, अहन वह तुम प्रतिदिन दुख सागर से पार होने के लिए सामर्थ्यवान होते हो, वह तुम प्रतिदिन दुख सागर से पार होने के लिए सामर्थ्यवान होते हो। अच्छा ये कह रहे थे रिज्रा का अर्थ रिज्राणी किया है, अहन का अर्थ हैनी कर दिया है, प्रतिदिन दुख सागर से पार होने के लिए सामर्थ्यवान होते हो, वह कौन है हे राजन जो शुरू में इन्होंने किया, कवि तोदय वातस्य हरियो ईशाना, ये तो उसके लिए कह रहे हैं परमेश्वर के लिए, एक प्रकार से राजन है या परमेश्वर है, दूरदर्शी शासक, वायु समान घोड़ों का जो मालिक है, वो तुम प्रतिदिन दुख सागर से पार करने के लिए हो जाए तो और अच्छा है, पार ही आए। दुख सागर से पार करने के लिए सामर्थ्यवान होते हो, होने के लिए तो ऐसा हो जाएगा फिर कि स्वयं हो रहा है, दुख सागर से पार करने के लिए सामर्थ्यवान होते हो। राजा जहां राजा को कहेंगे वहां परमेश्वर भी जुड़ेगा जी, पार करने के लिए भी ठीक रहेगा ना उसमें, पार करने के लिए यदि हम कहें तो भी ठीक है, राजा भी पार करने के लिए सामर्थ्यवान होता है। थे कि अवस्यु जो है अवस्यु ना के अर्थ में है, और राजा के साथ भी तो जोड़ सकते हैं ना कि राजा अपने आत्म संरक्षण को चाहता हुआ तो वो प्रथमा में जाएगा फिर। तो फिर वो अवस्यु को वहाँ पढ़ते हैं ना इन्होंने, जैसे संगति लगाई अन्वय की। गुरु जी वो कुछ शब्द के साथ बोलना चाह रहे थे ना कि अपना आत्म संरक्षण चाहते हुए वो वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ जाता है। हाँ, जो अपने को बचाना चाहता है ऐसा वेदज्ञ ब्राह्मण है ना जो नहीं, कोई ऐसा वेदज्ञ ब्राह्मण नहीं गुरु जी, ऐसा राजा जो आत्म संरक्षण चाहता है वो वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ एक समान रथ पे माने उनकी नीति के अनुसार चलता है। और एक बात और बताऊं जी, जी कि आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक अर्थ में अंतर नहीं जाना चाहिए आचार्य जी बिल्कुल, शब्दों का ऐसे हम आगे पीछे नहीं कर सकते कि आदि भौतिक अर्थ में तो ऐसे अन्वय कर लेंगे और आदि आध्यात्मिक अर्थ में ऐसे कर लेंगे। नहीं, मैं उस दृष्टि से कह रहा था जी, तो जिस तरह से हम शब्दों का अर्थ यहाँ दिखा रहे हैं केवल हमको वहां पर अधिकरण भेद करना है, बाकी तो शब्द वही रहेंगे। हाँ हाँ, जैसे कि यहाँ पर कवि परमेश्वर के लिए कहा तो यहाँ राजा के लिए कह दिया, वो तो बस इतना शिफ्ट करना है, परमेश्वर की बजाय वहां राजा कहते जाएंगे। हाँ, क्रियाएं गुण आदि बिल्कुल जैसे वहां घटेंगे वैसे यहाँ घटेंगे। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये भी जैसे अवश्यु है, अवश्यु जो है अपनी रक्षा चाहने वाला, ऐसा अर्थ नहीं घटेगा फिर, परमेश्वर तो कभी भी अपनी रक्षा चाहने की बात ही नहीं है, फिर ये होगा दूसरे की रक्षा चाहने का इच्छुक। परीक्षा में भी कैच होता है, हाँ हाँ वैसा भी, हाँ वो तो एक जगह मान लीजिए हमने स्थूल रूप से यहाँ देख लिया तो उसको हम वहाँ घटा सकते हैं। अच्छा जी, हाँ यहाँ तो फिर हो ही जाएगा जी। तो अवश्य यदि हम कहेंगे तो या तो हम यूं कहें कि दूसरे की रक्षा का इच्छुक, अवश्य शब्द का अर्थ होता है ना, तो जैसे अघायु होता है, अघायु एक शब्द है, ये कुछ शब्द हैं जिनको हमें पकड़ लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे भी होता है। तो अघायु में सुपात्मना क्यच का अपवाद है, दूसरे के अघ को चाहने वाला, ये क्यच हो गया और ऊ प्रत्यय हो गया और लोप हो गया और ये दीर्घ हो गया अघायु। अघायु का अर्थ होता है दूसरे के पाप को चाहने वाला, तो जैसे ये परीक्षा में कैच हो रहा है ऐसे ही परीक्षा में कैच मानना पड़ेगा अवश्य, दूसरे की रक्षा की इच्छा करता हुआ। और इसमें सौ परमान तो हटा दिया आपने, तो रक्षा करने की इच्छा करता हुआ तो परमात्मा में वही घटेगा दूसरे के लिए। हाँ, और राजा में भी तो, राजा भी तो दूसरे को ही, जब राजा का रोल अदा करवा रहे हैं जी। दूसरे पाप को चाहते हैं ना हम, दूसरे के या ना उसका कष्ट देना चाहते हैं। मात्वाव्रिका अघाय वो विदन, तुमको ऐसे लोग ना मिले जो दूसरे का पाप कष्ट देना चाहते हैं दूसरे को। मात्वा अघाय वो विदन मंत्र है, वृक्ष स्वभाव वाले अघायु है ना, जो दूसरे को कष्ट देने वाले, वो ना मिले। तो अवश्यु जो है या तो परीक्षा में कैच करना पड़ेगा। ये सब इतनी सारी चीजें इनके भी सामने नहीं है स्पष्टता कि मुझे आध्यात्मिक अर्थ करना है या आधिभौतिक अर्थ करना है, तो ये इस बात को सामने रखना है कि उसको परमेश्वर में भी उसी तरह से देखना है और फिर हम राजा के ऊपर घटाना है उसको। हाँ, उस तरह से लेकर के नहीं चल रहे हैं ये। पर मेरे को तो ऐसा बार बार इसको पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय करते करते ऐसा मन में आया कि ये ऐसा होना चाहिए कि हाँ आधिदैविक अर्थ में, आधिभौतिक अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ में क्रियाओं का भेद नहीं होगा, विशेषण विशेष्य का भेद नहीं होगा। केवल हम वहां पर जो विशेषताएं हम इंद्र के ऊपर देख रहे हैं और मेघ के ऊपर देख रहे हैं, वही फिर हम इंद्र आत्मा और वृत्र पाप के ऊपर भी देखेंगे कि जैसे वहां वो इंद्र युद्ध करता है मेघों के साथ, वर्षा की होती है, ऐसे ही परमात्मा वृत्र के साथ युद्ध करके और उसको छिन्न भिन्न कर देता है, हटा देता है। जहां अग्नि की बात आए, अग्नि का वर्णन कर रहे हैं, तो जो वर्णन हमें इस भौतिक अग्नि के ऊपर देखने को मिलता है वही वर्णन हमें परमेश्वर अग्नि में या कोई और दूसरी अग्नि में घटना चाहिए। इससे ही तो व्यत्य करना है। वो जो आचार्य जी की बात रहती है ना, फिर समस्या की मुख्य अर्थ तो एक, फिर तो सारे एक ही हो गए। नहीं, फिर सारे मानी मैं जिस तरह से जिस शैली में बोल रहा हूं, फिर इसमें ये नहीं रहेगा कि कई दृष्टियों को सामने, वो तो दृष्टि तो एक ही है, उसको आप अग्नि पर घटा लो, उसको परमेश्वर पर घटा लो, या राजा पर घटा लो, विद्वान पर घटा लो। लगता नहीं, युक्ति संगत नहीं लग, फिर कोई हाँ ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ फिर कुछ व्यवस्था ही नहीं रहेगी, कहीं कोई नियम ही नहीं रहेगा। और जब हम ये नहीं, इसमें तो पूरा ही नियंत्रित है, हम या तो परमेश्वर नहीं, हम यूं कह रहे हैं या तो परमेश्वर लेंगे, या तो आदिभौतिक लेंगे, या आदिदैविक लेंगे, या तीस चौथा एक अधियज ले लीजिए, चार ही तो विभाग करके हम चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी जी, तो ऐसे ही करते हैं ये लोग। जब कभी कभी ये दिखाते हैं ना, जैसे ये तो इति अधिभूतम अथ अध्यात्मम ऐसे कहेंगे, तो उसी तरह से तो घटाते हैं ये, ऐसा नहीं करते हैं। माने एक वहां जो अर्थ है उसी तरह से फिर दूसरी जगह घटाते हैं। मेरे को तो इसमें मेरे को स्वीकार हो गया ये कि जैसे कहीं अग्नि की बात आ रही है तो इस भौतिक अग्नि का भी महिमा गा रहे हैं, और उस अग्नि परमेश्वर अग्नि या किसी विद्वान अग्नि का। ये तो जी अगला जो चरण है, हाँ वो हो सकता है क्या आपको? मेरे को तो नहीं, वो स्वीकार नहीं होगा ना? नहीं अधियज्ञ तो अलग है ना, यज्ञ परक जो व्याख्या करते हैं ना, अधियाज्ञ का वेदयंते कर्मकांड परक अर्थ, वो तो यज्ञ कर्मकांड के ऊपर घटा रहे उन शब्दों को, फिर वही अधियज्ञ हम अध्यात्म में घटा सकते हैं उसको। नहीं, अधियज्ञ को मैं इस रूप में जैसे इन्होंने उक्त पात्र आदि दिखाए और इसमें जो वर्णन है ना, फिर वही अधिदैव में चला जाएगा, अध्यात्म में चला जाएगा उसी तरह से। जी जी जी जी जी हाँ, क्या करें गुरु जी? यहाँ पे जैसे वाज शब्द आ रहे हैं, अवश्य शब्द है मंत्र में, हाँ। प्राय व्याख्याकार वाज शब्द का अन्य अर्थ कर रहे हैं जी, और जो बल अर्थ कर रहे हैं वो बल प्राय इसमें को जो दिए हैं वो पाठांतर में देते हैं, तो यहाँ पे अन्य वाचिक लेके अगर अर्थ को घटाया जाए, अवश्य हो मतलब अवश्य शब्द भी अन्य का वो पड़ा हुआ, तो अवश्य मतलब अन्य को चाहने वाला, तो ये अर्थ किस तरह ज्यादा संगत नहीं होगा? ये अवश्य शब्द है तो उसको अवश्य बन जाएगा, अवश्य शब्द है क्या? है अवश्य अंधा वाजा अवह शब्द है। अच्छा ठीक है, हाँ जी हाँ जी, तो ठीक है। वो तो फिर भौतिक रूप से यदि अन्य अर्थ कर रहे हैं तो वहां अध्यात्म में भी हो जाएगा, इतना तो अंतर होता है आचार्य जी, कि जैसे वहां पर भौतिक अन्न लेना है तो वहां आत्मा का जो अन्न है वो ज्ञान हो जाएगा, बस इतनी बात है, इसमें तो परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हम भौतिक रूप से अन्न ले रहे हैं तो अध्यात्म परक अर्थ करेंगे तो अन्न जो है वहां पर ज्ञान रूपी अन्न ले लेंगे, अन्न को चाहने वाला ज्ञान को चाहने वाला। तो ये देखिए, गद्यति मिस्त्री भाव कर्मा, आगदिता परिगदिता, ये वेद मंत्र दे रहे हैं, आगदिता परिगदिता या कशी के जंग है ददाति मह्यम यादुरी यासु नाम भोज्या सता। अब ये राजा रानी परक अर्थ किया इन्होंने ये, और ये फिर परमेश्वर की शक्ति के रूप में उसको देख सकते हैं हम जी। कोई सा भी, जो भी अच्छा लगता हो इनमें से, इनमें से कोई एक व्याख्या पकड़ ली, ये सब औरों की अपेक्षा से उसी को लेकर के पूरा एक बात कर लेंगे जी, और फिर बाद में इसको रुचि हो अलग से और करना हो। पर इसी में जैसे कभी कभी अर्थ संगति नहीं प्रतीत होता वो जो ये करते हैं, जी चंद्रमणि जी ठीक है वैसे, पर ये जी जी जी जी बहुत जटिल है वो भी, दुर्गाचारी थोड़ा सरल है वैसे है? आदि दैवी कर्त करते हैं गुरु जी, किनका कौन से मंत्र का? ये सरल है वैसे इनका, दुर्गाचार्य जी का सरल है वैसे। आदिदेव्य अर्थ करते हैं गुरु। और ये जो स्कंद स्वामी का थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है मुझे ऐसा लगा मैंने देखा तो, पर ये हैं? हाँ वो तो है ही, क्या करें, काम तो बहुत है करने के लिए। गुरु जी एक बात और है, जैसे निघंटु में जो शब्द संग्रह है और जो वेदों के मंत्र आते हैं उसको हमें पूर्वा प्रकरण को देख के हमें अर्थ करें तो ज्यादा युक्ति संगत अर्थ घटेगा। हम केवल एक मंत्र को देखते हैं, पिछला मंत्र या आगे का मंत्र उसका प्रकरण क्या है उसके हम रह जाते हैं। मैं तो ले जाते हैं गुरु जी, प्रायः व्याख्याकारों ने जो किया है उस बारे में कह रहा हूँ। तो ये तो वैसे पहले ही इन्होंने सविता जी ने कहा था कि आचार्य जी मतलब आपने जो ये आज बात कही है ना, ये तो बहुत पहले ही कि एक पुस्तक लेकर के यदि आप पढ़ाए ना तो आचार्य जी को ज्यादा अच्छा लगेगा, पहले ही समझ गए थे इस बात को तो। पर फिर ये इसमें बहुत सारे दिक्कतें हैं इसमें पढ़ने पढ़ाने में है? जी जी जी जी नहीं आ, दे, दे, देखते हैं ये तो ऐसे ही चलेगा थोड़ा सा। गद्यति मिश्री भाव कर्मा, आगदिता परिगदिता, ये जो मिश्रण अर्थ में मानी गई गद धातु, आगदिता परिगदिता या कसी के, ये बहुत ही अश्लील अर्थ किया है उन्होंने दूसरे कई सारे व्याख्याकारों ने। इन्होंने सब कर्मों में मेरे साथ मिली हुई सब प्रकार से संयुक्त रानी आगदिता परिगदिता, जंग है कशी का ही, पूर्णतया गृहित राज्य कर्मों में पशुओं के ताड़न दंड की तरह उत्तम शासी का है कशी का ही। याशु नाम यादुरी, ये मेरी पत्नी प्रयत्नशीलों में अधिक प्रयत्नशीला होती हुई मह्यम भोज्या शता ददाती, राज्य पालन संबंधी बहुविध सहाय प्रदान करती है। भोज्यानी शतानी ददाती, भोज्या शता भोज्यानी शतानी ददाती। कशा कशिका, कशिका का अर्थ है कशा। और जंग है भृशम गृहीते, यादुरी यति प्रयत्ने धातु से, याशु यम प्रयत्ने से याशु शब्द बना दिया। तो यहां हमको ये देखना है, हमारा प्रसंग है यहां पर गधिता का, आगधिता का आग्रहिता ऐसा अर्थ हो जाएगा, परिगधिता परिगृहिता ये अर्थ हो जाएगा। शायद इन्होंने आध्यात्मिक अर्थ कर दिया 126। आगदिता, जब इन्होंने अर्थ किया आगदिता परिगदिता, सब ओर से ग्रहण की हुई, चारों ओर से ग्रहण की हुई, कशी का ही जंग है मुट्ठी की तरह भली प्रकार ग्रहण कर लेती है। ददाति मय्यम यादुरी, प्रदान करती है मुझे बहु शक्तिशालिनी। याशु नाम भुज्या सता, ये सैकड़ों भोग्यों को, जब परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति को सब ओर से सर्वात्मना ग्रहण कर लिया जाता है तो ये श्रद्धा भक्ति ऐसे घटा दिया। आगदिता परिगदिता श्रद्धा भक्ति, कशिका युज संजग है श्रद्धा भक्ति, प्रभु के उपासक को इस प्रकार अपना लेती है जैसे मुट्ठी किसी तरह से मजबूती से कसकर पकड़ लेती किसी चीज को। कशिका युज जंग है, जंग है का अर्थ कर दिया भली प्रकार ग्रहण कर लेती है, जंग है ग्रहण कर लेती है। ग्रह धातु अत्यंतम हस्ताभ्याम प्रतिगृहणाती, जैसे कोई मुट्ठी किसी चीज को अच्छी तरह से ग्रहण कर लेती है ऐसे ये श्रद्धा भक्ति प्रदान करती है मुझको, ददाति मह्यम यादुरी, बहुशक्तिशालिनी यादुरी, यासुनाम भोज्या सता, बहुशक्तिशालिनी अगाध श्रद्धा भक्ति प्रभु के उपासक को अपनी गोद में बिठाकर उसे अनेक सुख प्रदान करती है। याशु नाम भोज्या सता, याशु शब्द जो है यस अर्हाणा अर्हत्रीणाम पुत्राणाम संभोगा नाम, यश जो है प्रजनन का नाम है, तो यासु नाम भोज्या सता, यासु नाम भोज्या सता अनेक अनेक सुख प्रदान करती है, सैकड़ों लौकिक और दिव्य सुखों को प्रदान करती है, ऐसा आध्यात्मिक अर्थ कर दिया है। शब्द तो यही है आगदिता, अब ये जो है राजा रानी के ऊपर भी घटा दिया इन्होंने, आगदिता परिगदिता जो है, जैसे अब तो श्रद्धा भक्ति शब्द तो ये शब्द वही है, पर केवल जैसे वहां स्त्री पुरुष का वर्णन कर दिया परस्पर उनके प्रेमालाप और उनके गृहस्थ धर्म का वर्णन कर दिया, और यहां श्रद्धा भक्ति और इधर उपासक, आगदिता परिगदिता श्रद्धा भक्ति, कसी का ही उस जंग है, ददाति मह्यम यादुरी, ये मेरे को यादुरी का अर्थ है बहुत शक्तिशालिनी, मह्यम हाँ प्रयत्नशीला, स्वामी दयानंद ने अर्थ किया प्रयत्नशीला, यत धातु का अर्थ तय को दय कर रखा है, यातुरी का यादुरी बना रखा है, यदि प्रयत्न प्रयत्नशीला जो ये है मेरे को देती है, याशु नाम भोज्या सता, याशु शब्द जो है ये यश प्रजनन के लिए आता है, सैकड़ों भोगों को देती है, यो ददाति याशु नाम भोज्या सता, हाँ बहुशक्तिशालिनी अर्थ कर दिया ना मैंने, कहा कि यह जब याशु है, याशु तो सैकड़ों भोगों को, याशु नाम भोग्या सता, ये शब्द ही ऐसा है ना, मैं इसको प्रयोग नहीं कर सकता यहाँ पर, ये इस तरह के, तो कौरियाना कृतयाना पाकस्थामा कौरियाना, जैसे एक शब्द आपने सुना होगा उससे बड़ा जल्दी समझ में आएगा ये अश्वत्थामा, थामा है यहां पर, ये स्थाम शब्द होता है, इससे को तय हो रहा है ना, तो पाकस्थामा बिल्कुल वही शब्द है ये कौरयाना, अश्व के समान बल वाला, पाकस्थामा पाक के समान बल है जिसका, कौरयाना स्थामन स्थामन पाकस्थामा कौरियाणा, यम्मे दु इंद्रो मरुतः पाकस्थामा कौरियाणा महाबली, हाँ बिल्कुल, तो पाक के समान स्थाम है जिसका, पके हुए के समान बल वाला, कौरियाणा सबको गति देने वाला, मरुतः इंद्र सबके जीवन आधार वायु का मालिक परमेश्वर, मरुतः इंद्र सबका जो जीवन का आधार इंद्र है, यम्मे दु जिस अग्नि सूर्य वृष्ट आदि पदार्थ समूह को मुझे देता है, यम मे दुह जिसको मुझे देता है कौन, इंद्रो मरुतः, मरुतः शब्द है ना, मरुतः तो नहीं है ना, मरुतः हाँ जी हाँ, यम मे दु इंद्रो मरुतः, मरुतः बहुवचन हो गया, या तो मरुतः होना चाहिए, मरुतः एक बार मूल संगीता देखिए, विश्वेशात्मनाशोभिष्टम उपेव दिवि धावमानम। आठ तीन आठ तीन इक्कीस है ना। यम्मे दु जिसको मुझे प्रदान करते हैं इंद्र मरुत। अच्छा अच्छा मरुत गण ऐसा अर्थ निकल जाएगा। मरुत है बहुवचन का अर्थ निकलेगा मरुत गण। जिसको मुझे प्रदान करते हैं इंद्र और मरुत गण। पाकस्थामा कौरियाणा परिपक्व बल वाला शत्रुओं पर आक्रमण करने वाला कौरियाणा है। विश्वेशात्मना सोभिष्ठम सबके मध्य में स्वयं अतिशय शोभा करने शोभा वाले को धन को त्मना सोभिष्ठम स्वयं अतिशय शोभा वाले धन को उपेव दिवि धावमानम पास में दिखाई देने वाले की तरह सूर्य की उपेव दिवि धावमानम आकाश में दौड़ने वाला परिपक्व बल वाला और दुष्ट आसुरी शक्तियों पर आक्रमण करने वाला ये कौरियाणा हो गया। परमेश्वर उसके कार्यों में उसका साथ देने वाला विद्वज्जन सब धनों के मध्य स्वयं अतिशय शोभा वाले दूरस्थ आकाश में दौड़ते हुए भी निकट में दिखाई देने वाले सूर्य की तरह प्रकाशमान जिस ज्ञान धन को मुझे प्रदान करते हैं मैं उसके लिए हृदय से धन्यवादी हूं बार बार उसकी स्तुति करता हूं। दिवि धावमानम अपने से ही शोभिष्ठम शोभायमान विश्वेशाम मध्य यहां निर्धारण में षष्ठी मान लेंगे सबके बीच में स्वयं से ही शोभायमान ये नहीं कि किसी अन्य के द्वारा त्मना सोभिष्ठम उपेव दिवि धावमानम यम्मे दु जिसको मुझे प्रदान किया है प्रकाशमान जिस ज्ञान धन को मुझको प्रदान किया है ना उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं बार बार स्तुति करता हूं। कौरियाणा कृतियाना कौरियाणा का अर्थ हो गया कृतियाना कृतयाना सज्जीभूत। हाँ सब को गति देने वाला मरुत है इंद्र सबके हाँ वही सज्जीभूत सब को गति जी कृतयान प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड पाकस्थामा कौरियाणा महाबली सबको गति देने वाला अर्थ किया इन्होंने तो कौरियाणा कृतयाना दी है गति जिसने कृतयाना दी है गति जिसने मरुतः इंद्र मरुतः इंद्र मरुतः इंद्र वो मरुत सबके जीवन आधार वायु का मालिक जो परमेश्वर है वो यम मेदु जिस सूर्य को मुझे प्रदान किया है या जिस ज्ञान को मुझे जिस प्रकाश को मुझे दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। तौरयाना तूर्णयाना स तौरयाना उपयाही अज्ञम मरुद्भिर इंद्र सखी भी सजोषा तौरयाना का अर्थ है तूर्णयाना शीघ्र यान है जिसका तूर्णयान वाला तीव्र गति वाला स्फूर्तिमान उपयाही अज्ञम मरुद्भिर हे इंद्र अपने सखाओं के साथ मरुद्भिर सखी भी अपने मरुद सखाओं के साथ सजोषा प्रीति युक्त होकर के हमारे पास आओ। प्रीति युक्त सजोसस शब्द है, सजोसस का प्रथमा में सजोसा बन रहा है। उपयाही यज्ञम हमारे यज्ञ के पास आओ। अहरयाणा, अहरयाणो अरहित याना, अरहित अलज्जित गति वाला श्रेष्ठ कर्मा। अहरयाणा अरहित याना अनुष्ठया कृणुहि अहरयाणा, ये मंत्र है। अग्नि देवता त्वया वयम सधन्य स्तोता तव प्रणीति अश्याम वाजान उभा संसा सुदय सत्यता ते अनुष्ठया कृणुहि अहरयाणा। इसका अर्थ है त्वया सधन्या त्वा उता वयम, तुम्हारे साथ आपके द्वारा सधन्य समान धन वाले, त्वा उता वयम और तुम्हारे द्वारा रक्षित हम, तव प्रणीति आपकी सुनीति से, प्रणीति से, तृतीय एक वचन है ये, तव प्रणीति वाजान अश्याम बहुविध अन्नों का भोग करें। सत्यताते अर्हाण हे सत्य प्रचारक, सत्य का विस्तार करने वाले, उभा संसा सुदय स्वदेशी विदेशी दोनों प्रकार के पाप प्रशंसक शत्रुओं को नष्ट कीजिए, निकटवर्ती दूरवर्ती दोनों प्रकार के शत्रुओं को नष्ट कीजिए, अनुष्टया कृणो ही और क्रमानुक्रम से हमको अहरयाणा कृणो ही अनुष्टया कृणो ही हमको जो है क्रमानुक्रम से सत्य से युक्त कर दीजिए। अनुष्टया का अर्थ है क्रमानुक्रम से, एक एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहिए। अनुष्ठुया कृणु ही अर्हयाणा, ये इसके लिए संबोधन के रूप में है। सत्यताते अर्हयाणा, सत्य प्रचारक श्रेष्ठ कर्मों के करने वाले राजन, उभा संसा सुदय हरयाणा, हरियाणो हरमाण यान, हरमाण यान यान रजतम हरियाण इत्यपि निगमो भवति। रिज्रम उक्षन्यायने रजतम हरियाणे रथम युक्तम असनाम सुशामणि। तो यहां पर उक्षन्यायने बड़े लोगों के गमन स्थान हरियाणे, एक दूसरे को हरण करने वाले आकर्षण करता सूर्य चंद्रमा आदि रसों के निवास स्थान, क्या है ये? अच्छा 8:25-22 है जी। मेहर हमने संकेत किया था कि सायकाल इसमें 8:25 रिज्रम उक्षन्यायने रजतम हरियाणे, इसका अर्थ कर दिया। रिज्रम माने रिजुगामी को, उक्षन्यायने वीरों को चाहने वालों के आश्रय स्थान के पास से, उक्षन्यायने वीरों को चाहने वालों के आश्रय स्थान के पास से राजमान को रजतम हरियाणे कमनीय गमन साधनों वाले के पास से, रथम युक्तम असनाम सुशामणि रथ को, जुते हुए रथ को प्राप्त किया हमने, रथम युक्तम जुड़े हुए रथ को हमने प्राप्त किया सुशामणि उत्तम सामगान के अधिकारी के पास से। ये पास से अर्थ कैसे कर रहे हैं? वीर सेचन समर्थ वीर संतानों को चाहने वालों के आश्रय स्थान, कमनीय गमन साधनों वाले और उत्तम सामगान से स्तुति किए जाने के अधिकारी उस परमेश्वर से, सामिप्य संबंध में सप्तमी माने उसके आश्रय से, सप्तमी ऐसे मान लेंगे, उसके आश्रय से हमने रिजु मार्ग पर चलने वाले उत्तम गुणों से विराजमान इंद्रिय रूपी अश्वों से जुते शरीर रूपी रथ को प्राप्त किया है। रथम युक्तम असनाम हमने प्राप्त किया है, रजतम प्रकाशमान। ये सप्तम्यंत है तीन पद, उक्षन्यायने हरियाणे सुशामणि। उक्षन्यायने का अर्थ हो गया वीर संतानों को चाहने वालों के आश्रय स्थान, हरियाणे का अर्थ हो गया कमनीय गमन साधनों वाले कमनीय गमन साधनों वाले हैं, और तीसरा है सुशामणी सामगान, उत्तम सामगान के अधिकारी के पास से। रथम युक्तम, ये युक्त रथ, ये जो हमारा शरीर है ये हमने प्राप्त किया। रिज्रम रिजुगामी, ये जो शरीर रथ है इसको प्राप्त किया है। इंद्र रूपी अश्वों से जुते शरीर रूपी रथ को प्राप्त किया है। रिजु मार्ग पर चलने वाले उत्तम गुणों से विराजमान, रिजु मार्ग पर चलने वाला जो ये हमारा शरीर है उत्तम गुणों से विराजमान है, इसको प्राप्त किया है। रजतम, उत्तम गुणों से विराजमान, और रिजु मार्ग पर चलने वाला रिज्रम। आरित, आरित का अर्थ है यम आरिता कर्मणि कर्मणि स्थिर, प्रतिरित स्तोमान प्रतिगत स्तोमान, वेद की आज्ञा के अनुकूल आरित है। यो अश्वानाम यो गवाम गोपति वशी आरित कर्मणि कर्मणि स्थिर, वीणोश्चिदिंद्रो यो असुन्वतो वधो मरुत्वंतम सख्याय हवामहे। यह आरिता कर्मणि कर्मणि, यह इंद्र जो इंद्र अश्वों का अश्वपति, अश्वानाम यह गवाम गोपति अश्वों का जो मालिक, गायों का जो मालिक, अश्वानाम इंद्र गवाम गोपति, यो अश्वानाम इंद्र गवाम गोपति वशी सबका वशी, या आरिता कर्मणि कर्मणि स्थिरा, जो वेदानुकूल अपने या आरिता प्रत्येक क्रिया में स्थिर है, कर्मणि कर्मणि स्थिर है। आरिता माने चलने वाला, जो आरिता है प्रतिरित स्तोमान, जो स्तोमों को प्राप्त हुआ हुआ, यहां अर्थ दिया है आरिता का प्रतिरित स्तोमान, स्तोमों को स्तुतियों को प्राप्त हुआ हुआ, वेदानुकूल चलने वाला प्रत्येक क्रिया में स्थिर। यह असन्वता वीडोचित वध, अयज्वा बलवान को जो नष्ट कर देता है, असुन्वत वीडोचित वध है, देखिए असुन्वत जो अयज्वा है जो अभिशव नहीं करता, असुन्वत वीडो चित वध जो बड़ा भयानक है, उसका भी वध करने में ताड़ना करने में सक्षम है। असुन्वत वीडो चित वध अयज्वा बलवान को भी नष्ट करने में सक्षम है। मरुत्वंतम सख्याय हवामहे, प्रशस्त मरुत वाले सैन्य नायक उस इंद्र की हम मित्रता के लिए पुकारना पुकार करते हैं। मरुत्वान इंद्र होता है, मरुत्वान इंद्र व्याकरण में भी उदाहरण आता है। मरुत्वंतम सख्याय हवामहे, उस मरुत वाले सैन्य गण वाले उसको हम पुकारते हैं। तो यहां इंद्र के लिए या इंद्र अश्वानाम या गवाम गोपति वशी और आरित का स्तोमों का प्राप्त कर्म कर्म में जो स्थिर है इंद्र, या सुनवता वीडोचित वधा ऐसे उस मरुत्वंतम सख्याय हवामहे। और ये है अगला वृंदी, वृंदतेर मृदु भाव कर्मणा, कोमल कर्ता अर्थ में है ये वृंदी, मृदु भाव अर्थ वाले वृंद धातु से वृंदी बनता है। और ये मंत्र दिया है इन्होंने, नियत वृणक्षी श्वसनस्य मूर्धनी शुष्णस्य चिद वृंदिनो रो रुवद वना, माने निवृणक्षी यत श्वसनस्य मूर्धनी, श्वसनस्य मूर्धनी हे राजन, जिस प्रकार शब्दकारी आकाश में रसों को सुखाने वाले, श्वसनस्य मूर्धनी शब्दकारी शब्द करने वाले जो मूर्धा है उसमें, शुष्णस्य वृंदिना रसों को सुखाने वाले और फलादियों को पकाकर मृदु करने वाले सूर्य की रश्मियां अंधकार को हटाती हैं, वृंदिना वनाचित, वना मानी रश्मियां, अच्छा सूर्य रश्मियां आकाश में रसों को सुखाने वाले और फलादियों को पकाकर मृदु करने वाले, जो से सूर्य की रश्मियां है ना वो अंधकार को हटाती हैं, तू ताड़न से रो रुवत दुष्टों को रुलाता हुआ पाप अंधकार को निवृणक्षी दूर करता है। यद अध्याचित प्राचीनेन बर्हणावता मनसा, सर्वदेव सनातन वेद के द्वारा उदार हृदय से, प्राचीनेन अध्याचित मनी आज भी, प्राचीनेन बर्हणावता मनसा सनातन वेद के द्वारा उदार हृदय से कृणव राज्य करता है। कहत्वा परी, कौन मनुष्य तेरे से ऊंचा है? कौन? कोई नहीं। स्वस्नस्य शब्दकारिणा अर्थ है, स्वस्नस्य का अर्थ है शब्दकारिणा, और शुष्णस्य आदित्यस्य च शोषयितु। हेलो, हो शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। इसको हटा दे।